taki, na subach taki. To moi ludzie, dobry skręt, hej, kto biwak? Odbywa się Fabułasaki, na subach taki. To moi ludzie, dobry skręt, hej, kto biwak? Wajchry w domu o 12:00. Opał wczorajszy, plecak, flamaster. Wojskowe ferajny, paprykarz, pasztet. Może się poznajmy, urodziny 16:00. Koleżka zrobił kastet, ja dostałem w pierdol. Skończyło się plastrem, to dzięki twardym zębom. Papa urzędom, sędziom, nerwom, płaca nieziom. Za to czasu zapas, by się zaśmiać w ryj błędom. Lipy nie zgłaszał nikt, to będą cipy odsiał walk ferwor. Specyfik nabity miał pierdol, sępom nie mam cierpko. Przemoc papieru skończył, a nie rajd erką. Hajs to parę blach, by czas zabić. Zbita jeden mach, by grać parę godzin w maj ten magic. Ignorant styl, newsy z TVP, w dupę wsadzić. Ty, to już chyba mój nawyk.